कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया लगाई मजा आ गया जाम में घोल कर हुस्न की मस्तियां चांदनी मुस्कुराई मजा आ गया जवानी से टकरा गई और जवानी जवानी से टकरा गई आंखों की लड़ी ओ मेरी आंख से आंखों की लड़ी ओ मेरी आंख से देख कर ये लड़ाई मजा आ गया मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से वसल की बात पर सुर्ख आरज हुए वसल की बात पर उसने शर्मा के मेरे सवालात पे उसने शर्मा के मेरे सवालात पे ऐसे गर्दन झुकाई मजा आ गया मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ ऐसी लगाई मजा आ गया जाम में घोल कर हुस्न की मस्तियां चांदनी